2899 zł, a wrócą do Ciebie 200. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 maja, minęła 13. Małgorzata Mielborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tlenek węgla, pył, dioksyny i furany niebezpiecznie w okolicach Zgierza z powodu pożaru składowiska śmieci. Protest osób niepełnosprawnych zawieszony trwał 40 dni. Rosja prowadzi badania nad bronią masowego rażenia. Kijów informuje o tym NATO. Na początek ostrzeżenie dla mieszkańców 11 miejscowości w okolicach Zgierza. Utrzymuje się tam w powietrzu wysokie stężenie substancji szkodliwych. Zagrażają one m.in. ludności Aleksandrowa Łódzkiego, Rąbienia, Niesięcina, Konstantynowa Łódzkiego oraz północnej części Łodzi i zachodniej części Zgierza, a są wynikiem wciąż palącego się składowiska odpadów na terenie byłych zakładów Boruta i zmiany warunków pogodowych, wyjaśnia dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Krzysztof Wójcik. W powietrze wydostaje się szereg substancji niebezpiecznych, od tlenków węgla począwszy poprzez pył, kończąc na dioksynach i furanach. Na bieżąco monitorujemy sytuację, zapewnia dyrektor Wójcik. W Zgierzu jest nasza stacja pomiarów jakości powietrza na ulicy Mielczarskiego. Można wejść na naszą stronę, patrzeć na to zanieczyszczenie, jak tam się kształtuje. Na bieżąco również komunikaty podaje i miasto Łódź, i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest też apel do mieszkańców. Ze względu na prewencję zrezygnować z aktywności rekreacyjnej na świeżym powietrzu, jakiejkolwiek wietrzenia mieszkań. Należy zrezygnować także z imprez prywatnych, towarzyskich, tudzież społecznych, a więc grilli, pikników, etc., etc. Apelował wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Walka z pożarem składowiska odpadów w Zgierzu trwa od piątku. Na miejscu wciąż pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Dogaszenie ognia może potrwać do wtorku. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska dziękuje osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom za decyzję o zawieszeniu protestów. TVP Info zapraszała do rozmów i przekonywała, jak dużo rząd dla nich zrobił. Ta mapa budowy wsparcia systemu osób niepełnosprawnych, pakiet Dostępność Plus, czy danina solidarnościowa i środki finansowe dołączone do tego z Funduszu Pracy, to wszystko służy tej zmianie systemu. Nie da się tego dokonać bez zmiany orzecznictwa. Już teraz gotowy jest projekt ustawy zmiany orzecznictwa. Protestujący domagali się m.in. 500 zł miesięcznie w gotówce. Tego nie otrzymali, dlatego są rozgoryczeni. Jedna z uczestniczących w proteście mam Marzena Stanewicz. To, żeby wygłaszają referaty, ile się pomaga, to jest bzdura. Nikt nie chciał przyjąć tego obowiązku i zmierzyć się z tym luksusem, o którym mówi państwo, bo tego luksusu nie ma. Chciałabym, żeby był. Protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców trwał w Sejmie 40 dni. Na 14.30 jego uczestnicy zapowiadają konferencję prasową i oświadczenie. Ukraina poinformowała NATO o tym, że Rosja prowadzi badania nad bronią masowego rażenia. Według ukraińskich danych Rosjanie opracowują m.in. nowe odmiany gorączek krwotocznych. Mają też prowadzić badania nad nową bronią chemiczną. Paweł Buszko. Ukraińskie władze twierdzą, że Rosja od co najmniej 3 lat pod pozorem badań nad nowymi szczepionkami prowadzi pracę z wirusami Ebola i choroby marburskiej. Raport na ten temat przekazała Sojuszowi Północnoatlantyckiemu Iryna Fris, szefowa ukraińskiej delegacji przy Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. Wiosenna sesja zgromadzenia odbywa się w Warszawie. Iryna Fris poinformowała, że w raporcie znalazły się dane o tym, iż Rosja powróciła do radzieckich prób połączenia wirusów Ebola z wirusami ospy. Wskazywać ma na to, jak czytamy, rodzaj aktywności prowadzonej przez kilka rosyjskich instytucji badawczych. Ponadto według ukraińskich danych inna rosyjska placówka badawcza dokonuje zakupów wskazujących, że prowadzi ona badania nad gazami paralityczno-drgawkowymi. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 10 osób nie żyje, a 40 uważa się za zaginione po przejściu cyklonu Mekunu przez Jemen i Oman. Wśród ofiar cyklonu jest 12-letnia dziewczynka z Omanu, którą wiatr o prędkości 170 km na godzinę rzucił o ścianę budynku. Nadal poszukuje się mieszkańców jemeńskiej wyspy Sokotra, która najbardziej ucierpiała w wyniku przejścia tajfunu. Wśród zaginionych są Jemeńczycy, Saudyjczycy i Hindusi. W rejonie Salalah w Omanie w ciągu jednego dnia spadło tyle deszczu, ile normalnie pada tam w ciągu 2 lat. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I na koniec 1000 mężczyzn w pielgrzymce do piekar śląskich, także na rowerach.

her down. Good times, bad times, she could swing. And it ain't even a thing. She is a rock, as regal as she is today. Piotr Sikora, dzień dobry. Cześć. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby wpaść do Trójki na Myśliwiecką 357 w Warszawie. Dla tych z Państwa, którzy nie poznali do tej pory Twojej twórczości, fotografii, reżyser teledysków, co jeszcze robiłeś w życiu? Wszystko. No, dzieci, parę dzieci. Jeszcze dzieci, do tego w... Tato. Tato. Mieszkasz w Nowym Jorku, ale przed wejściem do studia powiedziałeś, że chcesz wrócić do Polski. Dlaczego? No, pochodzę z Krakowa, jestem Polakiem, przeżyłem już swoje w Stanach, w Nowym Jorku i życie miało bardzo dużo emocji, no ale w tym momencie bardzo tęsknię za Polską. Podoba mi się w ogóle... scena muzyczna, filmowa i to, co się dzieje u nas w kraju, jeżeli chodzi o sztukę i muzykę i tak dalej. Jestem na etapie, po prostu szukamy miejsca, nowego miejsca, nowych przygód i na nowy rozdział życia. Artystycznych przygód oczywiście. Przygód, tak, tak, oczywiście. A czym dla ciebie jest New York City? O Jezus... Nowy Jork był dla mnie po prostu matką, która mnie przygarnęła. Ulica Nowego Jorku była jak gdyby matką, która mnie przygarnęła do swojej piersi. No właśnie, i... chcesz powiedzieć, jak to cię przygarnęła? Przygarnęła mnie do swojej piersi i po prostu pokierowała moim życiem, powiedzmy w taki sposób. A w którym momencie pomyślałeś sobie, tak, chcę robić zdjęcia i chcę być fotografikiem? Wiesz, wbrew pozorom nie jestem jednym z tych, którzy po prostu całe... Wiem, że ludzie, artyści, którzy tworzą większość czasu, po prostu chcieli to robić całe życie, mieli coś takiego w sobie, nie? Ja tego nie odkryłem, dopóki... Jezu, zacząłem się interesować fotografią w wieku 24 lat, tak naprawdę. I zacząłem się... I odnalazłem to w sobie znienacka. Było to niespodzianką tak samo dla mnie, jak i dla mojej dziewczyny w tym momencie, która była już fotografikiem w Nowym Jorku, której się bardzo dobrze powodziło po szkole, wyższej szkole fotograficznej i tak dalej, zaliczyła wszystkie te etapy, które powinno się mieć, jeśli się jest w danej dziedzinie i

Nie za bardzo, nie za bardzo. Czyli nie wiesz w tej chwili, jaki jest stan rywalizacji w finałach nie konferencji wiem, nie mogłem zachodniej ci powiedzieć, i wschodniej. Niestety. No to jest po trzy, zarówno Golden State Warriors przeciwko Houston Rockets, jak i Boston Celtics i Cleveland Cavaliers. 3-3. Decydujące mecze, wielkie emocje, chociaż od wczoraj wszyscy żyją piłką nożną i finałem Ligi Mistrzów. Ale zostawmy w tej chwili sport. A powiedz jeszcze, jakim sportowcom robiłeś zdjęcia? Muhammad Ali, dobrze pamiętam? Zrobił przez jakiś okres czasu pracowałem na łamach, moje zdjęcia pokazywały się na łamach czasopisma ESPN i jeździłem po całych Stanach, robiłem między innymi Muhammad Ali na jego ranch, na jego ranchu. Tak. Robiliśmy zdjęcia jemu, robiłem zdjęcia Jerry Rice, który był quarterbackiem w San Francisco Raiders, Donovan McNabb. Czyli takie bardzo amerykańskie dyscypliny. Bardzo amerykańskie, no też bokserów. Robiłem bardzo dużo bokserom zdjęcia. Wielu, będąc człowiekiem, który się tak naprawdę nie interesuje, szanuje sport, lecz się nim tak bardzo nie interesuje. Dla mnie to było w ogóle, każdym razem to były ostre jazdy, bo dostaję telefon z redakcji, że chcielibyśmy, żebyś pojechał tam i zrobił okładkę z tym gościem i podają jakieś tam nazwisko. A ja zaraz do was odzwonię, tylko muszę coś sprawdzić, kończyć. Kto to jest. A ja dzwonię do swojego kumpla. Ty, kto to jest? Czy mam im zrobić zdjęcia? I on mnie szkolił na ten temat. Ale najwięcej zdjęć, z tego przynajmniej co ja widziałem, bo nie widziałem wszystkich twoich prac, zrobiłeś po pierwsze Afroamerykanom, ale po drugie raperom. Dlaczego akurat ten gatunek muzyczny? No wiesz, przyjeżdżając do Ameryki i mieszkając tam, jak żeśmy już uzgodnili, życie moje tętniło blisko ulicy. I jak na ulicach każdego miasta w świecie, mi się wydaje, muzyka, rap rządzi. I tak samo było w Nowym Jorku. Akurat znalazłem się i z jednej strony, że ona po prostu była obecna i ja tam byłem i to był taki moment, 82 rok w Nowym Jorku, ale także bardzo mi się ta muzyka podobała. I wychowując się na, jak gdyby powiem, na ulicach Nowego Jorku, miałem do tego podejście i miałem z tymi ludźmi wspólny język, którzy tą muzykę wykonywali. Jak gdyby, jeśli znaleźliśmy się w tym samym studiu, czy w tym samym miejscu, żeby zrobić sesję zdjęciową, czy żeby po prostu nawiązać jakiś kontakt, mieliśmy wspólny język. A dla mojego stylu fotografii, dla mój sposób robienia zdjęć, wymaga tego, aby mieć z tą osobą wspólny język. To nie znaczy, że nie miałem wspólnego języka z innymi ludźmi, że tylko mogłem się dogadać z ludźmi z ulicy, bo także robiłem zdjęcia aktorom i ludziom z innych po prostu... Dziedzin sztuki. Dziedzin sztuki, tak. I innych, wiesz, części świata i jakby to powiedzieć, nie tylko z ulicy. Powiedzmy. To będzie za chwilę raper, wystąpi w audycji Słownik Muzyczny, który dodatkowo nagrał ten utwór ze swoim ojcem i wiem, że robiłeś mu zdjęcia. Posłuchajmy. The light is there. See, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Let's go! Hey, hey, hey, hey.

hip-hopu, albo pracowali w hip-hopie, bo nikt tego akurat nie robił w tym momencie tak bardzo. Byli niektórzy, owszem, ale pracowałem z ludźmi, którzy pracowali na bardzo wysokim szczeblu mody i portretów i tak dalej, do bardzo wyrafinowanych pisem i magazynów. I przeniosłem to, co się nauczyłem, do hip-hopu i zacząłem robić zdjęcia, które teraz są bardzo... Wiele osób robi to w taki sposób lepszy, gorszy, ale było to inaczej. I oni chcieli po prostu... Chcieli po prostu nawiązać do tego. Czy to jest właśnie twój styl? Tak mi się wydaje, że chciałem po prostu pokazać. Lubię, robiąc zdjęcie, jeżeli mógłbym opisać swój styl, to po pierwsze chcę pokazać oblicze człowieka, spróbować to pokazać oczywiście, oblicze człowieka, które normalnie bym nie zobaczył, jeśli bym robił zdjęcie jako paparazzi na czerwonym dywaniku, czy tam gdzieś na ulicy. Chcę zobaczyć zdjęcie tak zwane, że oblicze twoje, jeśli bym ci robił zdjęcie, które tylko twoja mama zna lub twoja żona, które jest bardzo... Intymne. Intymne i głębokie. A w tym samym momencie chciałem do tego zdjęcia przynieść warsztat, który był bardzo wysoki i wypracowany. Bardzo ważnym elementem twoich zdjęć są oczy. Ja zwróciłem uwagę, oglądając, te oczy po prostu na każdym zdjęciu właściwie grają i ty patrzysz głęboko ludziom w oczy, tak jak mnie w tej chwili patrzysz w trakcie naszej rozmowy. O, Hirku. Jak to się uzyskuje? Jak to się robi? O Jezu, sam ci nie mogę powiedzieć. Po prostu nie wiem, jak patrzysz i robisz zdjęcie, tak? No wiesz, nawiązuję kontakt z człowiekiem przed sesją, w ciągu sesji, na początku rozmawiamy, jakoś tam wchodzimy i tłumaczę człowiekowi, któremu robię zdjęcie, co będę chciał zrobić, a tak naprawdę tłumacząc mu to na pewno nic nie zrobi, bo ludzie, okej, no nie ma sprawy, tak, będę, dam ci głęboki obraz, nie? Dobrze, no, ale, a co zobaczyłeś w oczach Snoopa na przykład? O Jezus. Pierwszy raz robiłem zdjęcia Snoopowi w Compton, u niego w domu. W Compton? Miał, czy to był jego dom, albo jego kumpla. Byliśmy, to był normalny dom. Jakieś 15 osób rozłożonych na tapczanach. Chmura po prostu dymu, przenosząca się po całym domu i podwórku, jakieś 4 pitbulle z tyłu przywiązane łańcuchami do bud. No i w oczach Snoopa, no, akurat w tym momencie ta sesja trochę to potrwało, bo on był tak zamulony. Rozumiem. Musiałem go ocknąć troszkę. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy człowieka z Compton. They're wrong. Do you know we were outside all along? and let me talk to your girl. For your own, for your information, baby, I'm that winner. You need to go and have somebody. For your own, for your information, baby, I'm that winner. You need to go and have somebody. Meet me up, can you make it? Please don't make me lie to you, lady. I'm in it, I'm not in it. But Poochie says swimming at the club with an echo. Sip some drink and hit some draw. It's okay if you don't go. I'll make sure to tell you about these calls. Come on, it can get inside your head. Like porn, find yourself like what you grab. Been on, then look down, it was so much fun. Let me talk to you, girl. For your own, for your information, baby, I'm that winner. You need to go and have somebody. For your own, for your information, baby, I'm that winner. Do parów dybu jeszcze za chwilę powrócimy w kolejnym utworze, ale wspomniałeś poza anteną o tym, że spotkałeś po kilku latach przerwy Snoopa i to już nie jest ten taki hardkorowy Snoop Dogg. Nie, no z wiekiem trochę się przemienił w biznesmena bardziej uspokojącego. Mimo tego, że pali tyle samo aż przedtem, czyli cały czas. Ale jednak jest bardziej spokojny, jest bardziej wyrozumiały, jak gdyby. Czyli wiek jednak swoje robi. Piotrze, powiedz mi proszę, bo fotografowałeś bardzo wielu artystów, robiłeś wiele okładek płytowych, okładek do różnych gazet. Czy jest taka rzecz, która sprawiła ci szczególną przyjemność, której jesteś bardzo dumny? Każdy ma w sobie coś takiego, że wow, zrobiłem taką rzecz, której być może inni nie docenili, ale ja jestem z tego bardzo zadowolony. Niekoniecznie robi się to dla pieniędzy, niekoniecznie dla sławy. Wiesz, myślę, to jest głębokie pytanie zadałeś. Słuchacze wiedzą, że to nie było przegadane przedtem i nie dostałem pytań. Na kartce. Kurczę, czy coś zrobiłem. Wiesz, samo to, że byłem w stanie zrobić to, co zrobiłem w swoim życiu do tego czasu, czyli że mogę się cieszyć taką karierą i tym, że miałem zaszczyt robić zdjęcia ludziom, których podziwiałem. Zawsze rajcowała mnie muzyka, ale już w młodszym wieku zdałem sobie z tego sprawę, że nie jestem w stanie ani śpiewać, ani grać na niczym oprócz nerwów. Więc w moich latach dwudziestych, kiedy szukałem czegoś, żeby się do czegoś przypiąć i znalazłem fotografię, jednym z rzeczy to było to, że chciałem być jak najbliżej tego, czego kocham, czyli muzyki. I kochałem muzykę hip-hopową w tym momencie. I to, że miałem zaszczyt to zrobić i że udało się w jakiś sposób i że dalej w dalszym ciągu dążę w tym kierunku i wykonuję sesję i robię to, co kocham, no to z tego jestem dumny i z tego jestem najbardziej zadowolony. Nie mam takich jakichś wielkich osiągnięć, o których mógłbym wspomnieć, które by brzmiały lepiej. Ale spotkałeś i tego ci bardzo zazdroszczę, bardzo wielu cudownych artystów, między innymi i tego D'Angelo. Yeah. Let me tell you about this girl. Maybe I should. I met her in Philly and her name was Brown. See, we be making love constantly. That's why my eyes are a shade. But Burgundy, the way that we kiss is unlike any other way that I be kissing. What I'm missing, what I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe. I guess high off your love, I don't know how to do it. Brown sugar, I want some of brown sugar. I want some of brown sugar. I want some of brown sugar. Oh, sugar, when you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate Top. Brown sugar, babe, I guess high off the love. Don't know how to do it. Brown sugar. The story goes, brown sugar got me open. Now I want some more. Always down for all my nauseous wine, but I think I'm here to stay. Hold my don't mind. Stick out my tongue and I'm already to hit this pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit. Brown sugar, babe, I guess high off of love. Don't know how to be. D'Angelo wrócił, jest w znakomitej formie. Jedno zdanie komentarza, jak spotkaliście się to? Z D'Angelo? Tak. No ja byłem wielkim fanem, więc byłem pod wrażeniem w ogóle, wiesz. Bardzo fajny gość, bardzo cichy. No, wielki muzyk do tego. Wielki muzyk, dokładnie. Spotkałeś niedawno całkiem Lindę Perry. No. Linda Perry, dla słuchaczy Trójki przypomnę, za chwilę usłyszymy największy chyba przebój, który napisała, czyli What's Up z zespołu Four Non Blondes. Jaka jest Linda Perry? Ona nie była skromna. Bardzo głośna, bardzo taka fajna laska, dowcipna, flirtująca z fotografem. Wow. Bardzo fajna. I za to ona jest jedną z takich osób, który naprawdę sprawia przyjemność, robiąc im zdjęcia, bo daje ci dużo. Mhm. Ona od siebie po prostu ma taką plastyczną twarz i po prostu można jej coś powiedzieć, zrób to i stanie w taki sposób i po prostu jej się tak ręce i nogi, wszystko jej ciało jej się tak ułoży i twarz, i że było to bardzo dużą przyjemnością. Posłuchajmy Four Non Blondes i What's Up. I realized quickly when I knew I why should that the world was made up of this brotherhood of man? For whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. Linda Perry i Fornon Blondes. Teraz chciałbym jeszcze, ponieważ audycja zbliża się już bardzo szybko do końca i tak jak powiedziałem ci poza anteną, 5 programów z tobą to jeszcze za mało. Te opowieści są twoje cudowne. Kolejne kobiety, tym razem dwie, ty z Francji. Les Nubiens. Proszę bardzo. No, Les Nubiens to był specjalny projekt, jeśli mogę tak powiedzieć. Zrobiłeś okładkę i teledysk. Zrobiłem im najpierw okładkę. Najpierw dostałem płytę z Francji, prosząc o to, żebym nie chciał przyjechać i zrobić okładkę płyty nowym artystom. I ja posłuchałem tego raz i po prostu nie mogłem odłożyć. Jeździłem sobie autem po Nowym Jorku, słuchałem tego cały czas. Pracowało nam się wspaniale, to była znakomita płyta. No i pod końcu sesji zdjęciowej, jakżeśmy, to była taka trzydniowa sesja zdjęciowa w Bordeaux, udało mi się namówić ich, żeby mi pozwolili napisać scenariusz. Nie zrobić teledysk, ale napisać scenariusz do teledysku. A ja się po prostu poprosiłem, czy mógłbym im zrobić teledysk, bo bardzo nam się dobrze pracowało. A pani z Virgin mnie się pyta, czy zrobiłeś, czy kiedyś nakręcałeś teledysk w jakikolwiek stanowisku. A ja nie, no ale nie może być aż tak trudno. I zrobiłeś. No zrobiliśmy, tak. To był mój pierwszy teledysk. Proszę bardzo, Lenin Pięs. Lubię tę płytę. Szybko powiedz w dwóch zdaniach, jak ten teledysk zrobiłeś do tego właśnie utworu. To był drugi teledysk, drugi z tej płyty, który wykonałem. Poleciałem do Nowego Orleanu podczas ostatniego karnawału XX wieku, na którym one występowały i po prostu zrobiony był z ręki, sam, bez asystentów, bez ekipy, bez oświetlenia, po prostu kamera filmowa w ręce, bez dźwięku, tak sobie biegając po Nowym Orleanie i nagrywając. Potem wróciliśmy do Paryża i złożyliśmy to wszystko w kupę. Piotrze, ponieważ audycja się kończy niestety, mam do ciebie dwa pytania. Czy czujesz się legendą? Nie, no ja... A gdzie zmierzasz? W swojej artystycznej oczywiście, na swojej artystycznej drodze. No, tak jak zawsze, to się nie zmieniło. Chcę robić zdjęcia, które po prostu otwierają ludziom oczy, dają komuś ten moment, aby się zatrzymali, pomyśleli, żeby to sprawiło przyjemność, żeby to otworzyło oczy na coś. No i też bardzo mi się w tym momencie, na tym etapie swojego życia po prostu bardzo mi zależy na tym, aby pomagać młodym ludziom, którzy też chcieliby swoje marzenia spełnić, będąc fotografem, bo akurat na tym się znam i to mam i jestem w stanie to zrobić. Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Piotr Sikora był dzisiaj naszym gościem, znakomity fotografik związany przede wszystkim z muzyką, ale również ze sportem, z filmem. Elżbieta Malinowska zrealizowała dzisiejszą audycję, Piotrek Kordaszewski był z nami i cały czas czuwał, żeby wszystko przebiegało tak jak należy, a przez radio mówił do państwa Hirek Wrona. Do usłyszenia. Picked me out a rose, stands by a man.